Mas về lấy mất hàng này không mau. Bị lỗi lúc chạm lấy. Chú sao mà không mau. Chú có. Gắng ấy thả bị lỡ. Sinh ra ra ra bộ mas về nó. Ý này không mau. Mà ý này không. Mas về ấy xin em mà mi tạo này bì. Mau chị à là ý thì ý xin em phá mà không được bì. Mas về ạ. Sẽ cho tới vì mi gọng bộ mà đi đi em hỗ trợ bùn ổ. Tại cái tôi gặp bùa đã khu rộng giá bí ra phía này bì mas về. Ý nào bà phía lấy mau. Thả bè bì phía. Ay ay ay, gua đi nhìn nhìn nè, à cao xuống phía, xuống phía nhà lì mè, à gua bé xuống phía, xuống phía, xuống phía chạy được không mà cha kìa, mà giờ bé đi cả lên nè, thả bì rồi tao thả nhà mày được chưa, xin đi đi mà giờ, xin, là cả, mà giờ bé mày bé, mà giờ bé bùa gua đi bùa đi xin nè, yo, biểu thằng bé kia đâu phải mà giờ bé, chị mà, mà giờ bé anh lùa hả mày, lùa, à tôi nè, à ta nè, đi sau trả lại lùa, cô bé dừng mà hú bảo. Mas về bố anh đã khử lông nên sai nên xì ấy đi sao? Mas về lông anh tì quên mà ra về, đã phát tác xong phía ta, đi ra đó làm ông. Mas về ô lú đá đi ông lú tôi bỏ chạy, đi lối xong phía tiền đó là. Mas về cái gì cả? Mas về lú khi đi nhà ra mà hộp bùi, mà hộp bùi. Tôi lúc ăn xin ấy ô yo yo lịch chia mà về, xe là một số mà đi ông nín nè, tôi tâm hy lý ô xí chả lệ chả. Yong chi ya mai du, du đi học lịch thầy cô thầy chính, thầy má bé, ê, tụi tụi mình đi công sai rồi, mình chơi má bé, u ye cái hoa má bé phi phi, má sẽ về phụ, à tiền đâu xong bố cứ đi học luôn tụi mình má bé, mong phải lục phiếu lại trả lại, ba lê, mong hoa bà má sẽ về u ye cái này chịu gì chứ na, hả là, chưa, mong má sẽ về u mới chịu phụ la, chịu sao mà u má, cô chịu tự đi học. Tụi đó bái ấy chuyện nguyên nếu sáng hoa rồi mới đi sao. Mong bây lưu sống phía mẹ. Bây lưu xin ra mẹ lý. Nếu Nếu mong bà lâu chết đấy rồi đó. Cho nên dìa mà lưu đó bụt thế này rồi bé. Giá bì mẹ chết đá hệ ạch chá đập hẹn mà. Mà giờ bè mà tí nhìn thấy cái sao đi. Em nhá chí xin này thấy đấy quá. Mà tí nhìn thấy cái sao. Nhá chí xin này thấy đấy. Nào lấy là. Ui ấy gặp mà giờ bè phụ. Tên tổ dung. Anh đang bè đủ chết bà lên. Chị xa mong. Lúc sau tao đó mong hoa bà mất về u, mình mi bé cái này cúi tay ra chia này đó, có chết được tao bao nhiêu tiền nguyên này giao bộ xí xí này cái sao mà, bố tôi chạy nhà bà bố, bé mày lấy, mất về u chết để mong gì chết, bé mày lấy chú sao mà, chết tôi cha nhà u xuống ra gì nhà mày, cha chỗ gì nhà mày xuống, chỗ chỗ, mong mất về u, mình xin này muốn là, chú sao mà không mong. Mong bà đi tùy huyến đi ra lấy. Mà sợ bè đâu mà chọc tí ra. Mong bà đi ủ chọc này ra lấy. Bà đi ủ nghe này ra lấy. Chó bà mà sợ bè chó bà. Nghe cháy sợ chó quá. Mà sợ bè của mong mà dù nên dạ chóng. Bà mà mà chịu. Nụ bì hà ta mà đi hậu nè nè. Nụ cú gà xinh hợp dì ra bè quá. Thá bì xinh hợp của chú mà chọc bà. Thế ủ bè mà là chú nè bà. Thế mà yê dù yê xù lấy chân này. Mau nè lẹ bia bia mà giờ bé vua mà, ai ai ai gọi chân nhang khăn bì, yến sành tuôn lan tay nè sô la lẹ, mau dùng chi bia, mau dùng chi bia đó, hẹn nhau bia rồi, cứ bia sao hả lẹ bé, bây giờ ta mi rồi nè anh chắc là anh cũng nhớ ta mà, nhà nhà mình cái sao nhiều, mau hấp hụt nó, bây giờ ta rồi nè, xe này anh chắc là nhất được rồi, nhà nhà mình cái sao là mau hấp hụt, đâu nè yêu cha mà. Người đàn anh cùng đàn anh lấy cha đi làm một bu mà. Đã bị mẹ, đã bị mẹ. Uy hiếp ông mà sẽ về lắc hàng này bà. Nụi lệ quyến khóc ông mà. Mua cho biết đàn cha lấy nhà được với mà. Mong bớt sạc đi lưu sạc như này thôi là lấy mẹ. Mà sẽ về lâu mà mà miêu lên em. Mong thật lọc tôi ý ý này yên sẽ để biểu miêu đi biểu là lấy mẹ lưu lên. Mà miễn nghe ông. Tobi ma, Tobi, masa bayi mahu tinggi ke mija dia, masa bayi mami, siak kat di ma, masa bayi siak, mama mama siapi, jorlah piatan nai melu, tak mija, lekari, mama lekaru, jonya sewerelu, tadi tu piabu mama sirelu. Mình sẽ ngạc chị lì. Đủ ลูกเมียก็มัสเบลเงินเนี่ยเจ๊เจ๊นี่แหละลงมาไม่ติดตุ๊ดมีเลี้ยงสายด้วยตุ๊ดซีซีน่ากูกุญยิบิบอ้อสาต้องปีบงาอยู่อยู่ตาสาอากูยิ่งรักต้องรักกูแต่หามัสเบลยังนุบิญญาเสียดมาที่อันนี้เนี่ยมัสเบลบอกมาอ้อสาชิมเอลูกพ่อจีก็ยุ่งจีนี่อันนั้นพี่รออุ้ยเอ๋งเนี่ยพ่อจีรีสั่งสั่งมัสเบลที่จารุเลสชิมเอลูกที่จารุเลสชิอุ้ยเอ๋งเนี่ยจีรุจีก็ฮ่ามัสเบลรู้มีตาสุปมาต้นนี้จะบุญชิดีกว่า ไอ้เรื่องนั้นผมไม่สนใจเจ้าก็ฮ่ามาสบายรู้มีตาสุปมาต้นนี้จะบุญชิดีกว่าไอ้เรื่องนั้นผมไม่สนใจเจ้าก็ฮ่ามาสบายรู้อุ้ยเอ๋งว่ามินเนอร์อะไรเป็นสมบัติเบลูแต่ดูเลยยาระโบแต่ดูเลยยาระโบเฮ้ยเขาเดี๋ยวเลยทำไมพี่ว่าเรามาโบทำไมพี่ว่าเรามาโบกว่าดีเนี่ยมาคุยกูสั่นนั่นเนี่ยก็อาจจะกูจีเบชิรันตินี่ลูกแต่ยาระมาเลยกว่าที่กิจสัมงานนี่เนี่ยเดินลงเนี่ยสมบัติลูกมาจับเสียงยังตัวยานเนี่ยสมบัติยัง มาสบายกูงาชิเกะเรศุระไปเซ็งลูมูตะคูเร่บอมาเย็นตีบุ๊บอากูเชื่อไหมมาสบายกูไปเซ็งยี่มาไปเซ็งยี่สุระงาเลทเอามาลุยลุยลิสุ่มเพียลุยยัดมาสบายยี่ไม่เซ็งเงยดอลุตะคุณเนี่ยไปเพียวเลยอยู่ฮ่าดาบีมันดาบีมันงามาเพียวเนี่ยมุตังเฮจิ ที่ยกขมาอโคขันจิโนงัตมีลีกูยังซาเรตบอมยูมหูบ่าวกุยดาวุโรตมีลียูมาเนาะตมีลีบอมมีมียาเปล่าจิตเนสุระตมีตีบารีตีบารีมีตมีพี่พี่ส่งตัวเรอเฉยมาตมียาลีรันเตสะอเมียตมีลีปทวีกุโรอภีมะขอเสียวูโซเรส่งพิชเชนเนอเมียพิจตุลูยงกันจุยลาเกเรลีพาตสูตมีลี ปีนี้จะพิเศษยังไงสูบีตมีปีนี้ยังไงมาอเมริกาบีอาบีเกลี่ยโมซูมาเลลูเลซาสีเดตยาวอันนี้เนี่ยตมีลีตยาวตะกตัวเบ็ดคู่ยาวอุทิอเมริกาเล่ายงกันเหรอสุราตมีลีตีบาร์เนาะอเมริกาจะมีตมีตมีตเล่นลูกจีนไงเฉยนี่ช่างนี่บีเบมีตมีลูกจีนไหมเนาะทำไมมันเนตเนี่ยยัดเนี่ยดอกบาบีพี่เบียซ่ามาเบมี ดาบิเมตตมีมติเล็กอีสารุยะอเมียจีสีดีเลยมิมีเปล่าเราอเมียเล็กขามาเราบีมิมีลูกจีสุญญาสีมากระดิ่งมิมีตมีกระดิ่งมิมีมิมีลูกเสียตุเสียงมาช่วยเล่าอ่ะเสียยามเอกอีสานเนาะมาพิบยาสีเนตมีเอมาพิบยาสีเนตมีตีบาตมีเอตีบามีบาสีชันนายกู อุซาปีเรตตาตมีนี่ว่าเจสุตีเรตตาตมีสุราล็อกกี้ล็อกกงเนี่ยพิจารณาเช่นอาวารีกุยว่าตมีลีสิเช่นนามาวะมีมิงลาเกสันเนี่ยพัตเตลู มาสบายเป็นลูกสาวน่าชื่อเดี๋ยวสุราคุยที่เจนเฮียลี่มาใจเดล่ะกระโวยมาใจเดล่ะทำมาหมดสตรีมมาละมาสบายใจเดนี่เอาคุยซีซันปีนั่นเองจิมารุเอริฮอเตลิวจ้าวยองลังไปชีบะเลี้ยบัดดังมีเจ้าคู่บะ โอ้จิมารุไปกันเลยเอริฮอเตลิวลานไหนเนี่ยเป็นสวีมิวตาเจมามีชีบะอุยเอกันโมเดลูลีกว่าโลกาตันทว่าลูดมาดาสุรา แท้แต่อาลีอุตวะชีอาเด็กคนสุราเลี้ยงกุลเมียกุลพี่ลุงไม่ยอมจิมาตบวราอูมีนี่สิอาไม่รู้ว่าอุยเอกันฮะนึกว่าเรียนมาจิมาตบวราอูมีบีจิมาตบวตุนิจักกูยูปีมาซีซีเนกิสามยูมหกเพ่จะพัฒนาซีซีเนกิสาน โอ้อันนี้ลุงเล่มาเทมันเนี่ยมาสเวอากูยี่อันนี้เนี่ยอันนี้ลุงจะพัฒนาอันไหนจริงเหรอมีมหัวว่าอันนี้จะบอกมีสันตัวเมื่อส่วนเลยอากูยี่คุยกับป้าอากูยี่มาสเวอากูจะเกี่ยวส่งเมียนู่นแต่กูเล่นตอนนี้มาสเวอตีลามาบ chong tia ria chama ye sanda chama ye tbor ra ri kwe ha thop paw bu kwe ma pyu ma da da da eli chama a che ni ya yin ne ya pa di phit si ma pa di phit si kaung hni ni ya me paw a be chama paw a u chama na le ba me eri do chama u ba ma Sui nui taimi ni siya le mdu bau uye ga. Gau nyi bida lu be ta po cha po. Hala. Tata lung le tue tue ya rome e nong shini pila cha roma ba mas bo. Ako ji wu na le ba ku. Hau ba le si, hau ba le. Chima bo wa amye le lu re u na le au. Chu sa ni ya me bo wa. Biro chima bo wa u chima na le ba le. Lu re na ma le ra ka. Chima bo wa u ba. Ha. Mena leo aku ji belu pyo ba mle mas be ye. Jaya ba kanya, jaya ba. A tiu ke la ya, doni ji yo ma pao ya. Oh, mas be. Dah tu ye, ini cuma mesu. Udi mana? Okay, tu yang orang minta apa? Ha, wanda le ya. Uye on, kau ni, tuh kangkung le luwe ya. Oh, jaga ulan ni uye ne. Sabu ni deh ne, semua lumayan sih dia buat mas be. Okay, tu yang orang minta apa ni mas be? Uye kong a, kalau cula ni jalan lah rumah. Jangan lu, adi mabehu ya. Mungkin aku ya mata kare dek dek jauh. Ilu boh ya, ke alung cecut di nebia. Udah lagi jauh. Ami tua me, tangan temi. Ami ni tua, mimi si i tua ya mi. Mimi bawa tua, mimi lulu ya rame. Amali doro ye. Di mana ini jenjang nilu jahat ni? Balu mana lelu siam tu? Tahu ni berarti ni sama. Kalau yang jadi dia di mana? Aduh main apa usah? Jesus bapa tahu. Doro sungguh bila ni? Negeri kita wajah ni lah. Tapi ni itu ni ni ada apa? Oh doro. Ami ini mah api ni doma lah ye. Eh, api ni doma bokwe. Macam mana? Jauh ini api ni berapa? Nampak mah, tinggal sih, wujud nih wujud mah boh. Masa nak cibi, si sempi mah boh kue. Nenek, tapi cenderung nenek dia nih biro, lu ada mian pisi lewa gua tau pun biro macam tu. Kisah sih, no, cecik acang jano, ini mah telefon lagi dah. Kau macam ni, kerau aku hidu kerau lagi aja. Cenderung kerau barai doro. Mie kerau barai, ikue, taru, taru, taru. Mas Ben, sih. Dah, desa cili, dia apa yang kau zon? Dia sahaja putih sahle. Ah, okay. Putih sah. Ya, dah cenderu filosofi meja lah, mas be. Oh, final dia boleh. Final kalah. Sukan boleh. Oh, okay. Cenderu meja maro, meja siapa? Oh, okay, kena. Biar aku hendak balik mas be. Okay. Nau dulu ni kau bano. Anu biar ni pada lu, lu ada kunci ni be. Bahagia di sini. Tahu ni mana no? Okay sih. Okay. Biar aku hendak balik. Macam maro, macam ni kudis sahi. Ya. Mas be ya, tu cian suji ni ya. Okay. Cenderu ale. Siakong sama kong tuin, takkan ada anak lain belum eh? Malah. Eh, siakong tuin ni rasa baru ya, mas beri. Sih. Eh, di ni di kamaro, siakku tu selalu kebaya. Agak. Turun nyesi jalu, mui bisa mau di lagi soino. Si mui ni jinji sudah lupa ya. Ya. Kutunya ni apa? Yang ni yang ni. Allah mau tiba ubi. Aman dah injau lah. Mas beri tu cint, tu suji nama siak. Agak. Eh, tu kurang sih. Ya. Mas beri tu apa? Yang suro tui jumne. Jangan panggil ni lah, pergi tuju si rasa. Oh, ya baru, ya baru. Oh, kita ni pergi mana bu? Okay. Oh, dan ini loga, bukan just lagi ada, no? Okay sih. Bukan just lagi ada siapa? Panggil kan sih lo, tu dah musim baru. Mungkin ni siapa mahu musim baru? Minta baik. Okay okay. Panggil pergi, masih baru tu pergi yang cari yang itu kita mana siapa? Oh, okay ba, okay ba. Pernah kau jono tu sahaja, no? Good ไม่ใช่สกับพี่อะไรไม่พี่อะไรเนาะผมเห็นแล้วมีแต่ผมอยากฮะกีตาร์มาอันนู้นเป็นยังไงมาเรื่องช้าเลยมั้งสิเนี่ยอันนี้ใช่ย่ออันจริงติดใครย่อตัวสิบสี่นายเนี่ยบ้านมิสเมย์ย้อนเอาตัวละตัวเขียนตัวขาลงอ่ะรอแต่ก็ตัวอันนู้นเป็นยังไงมาสตาร์บ่ใช่สิเสียไม่ยากจะได้กูเข้าใจตัวโดนดาวมิงคลีเนี่ยสกับพี่อะไรไม่กู ทุกดอกมางาไม่เสียบีบีงาเชี่ยมอะไรเราพออยู่เปลี่ยนนี่ละอ๋อพี่รู้เลยยังกูทำอ๋อตัวมาวีดนาสีเลยมาสิวีดนาเห็นนั่นบุเรศาสตร์ไงรู้ไหมเมนคลีช่วยจอมีตัวจังเนี่ยจังสีแต่ก็ตัวน้องส่งเสียมาลงอ่ะเส้นเดียวสุดเลยเมนคลีเดียวเองจังตัวลูเล็กขันตัวรู้ไหม อ๋อแต่น่าเสียเนาะ เข้าใจ กูที่สาระไม่ได้จีเลยสิ่งนี้ผิวเลยน้องบีนุบีเนี่ยทำมาสุรคันซาจิเลจีเลยบ่จีเลเนี่ยตัวบัวยีบิงกูเขยิบท้าบีน้องจีตัวเอริสินเดียสุรเมงคลีก็ลุกตัวเก็บบุเรบ่สินเดียยิ่งสไลด์นะเอริเนี่ยก็กูที่สาระสามัวเจ้าเลยน้องเนี่ยมาตัวกูตัวพี่อันเทียนบีร์อิสตันเอว่าพี่บีร์อ่างตัวละบ่เอริเขยก็ แต่ก็ดูดไปมาลูบิโอมีอาซุงปมยันบุพเพจังเกล้าบ่เอ้ยเอรีเดียก็แต่ก็ดูช่องตัวไหนจ้ะกูงานเนี่ยดีมาเอ็มดามาลุยมาเก่งด่าลูกแต่ก็ดูกูพยานเลลาราบีอ๋อนุปิญญาธรรมารีอะเจเลชิกันขี้จาราบีเนาะ ดูดูโซแต่ก็ดูมีสิ่งบางหนุ่ยเวอยากอยู่กับโอ้ลีอาใครไล่สู้ไล่เอาไล่บุญเนี่ยสิ่งบางหนุ่ยกับลามีมาดชูเนี่ยดชูกับเบี้ยมีเวียมเล่ อากาศวุ่นเจียนนี่ยังล้วนเลยกระดิ่งว่าชงล้วนกระดิ่งว่าชงล้วนมีโซดีลาโซดูล้วนมอสยาเชิดดอมมี่มีล้วนมอสยาเชิดดอมมี่มีโซฟี่มีเรมีเรดูโอ้บินเชียดดีเลยเวลาหน้าอีพันมาพิลาสิล้วน สิมันวิ่งเลยสิมันยืนลงมาไม่ได้ไหมดูเรมีไอ้ที่ชี้เนี่ยที่กางหน้าไปเนาะประตูอยู่แบบสุดท้ายเลยมาสเวตติดสูจินาเวชัยประตูจะมายืนทางหัวบ่าวกว่ายืนจะได้สิลูยืนจะยืนให้มาปล่อยละลูยืนเลยท่าบ่กูจะขากูทุ่มเงินไปได้บีร์แต่กูยังชี้ช้ามีร์ อ่าอะไรดูดีปล่าลูกเสียยิ่งช้ามีเลยท่าบ้างมาสเวสูจินเนี่ยมาสเวสูจินเนี่ยเสียมาสเวสูจินเลยเสียดีวินต์ชินตะกูทายีเป็นเสียคันซาจิกูเสียกูจะมาสเวสูปีจินเฮ้ยงั้นเสียน้องพาบิวเลยมาสเวเสียคันซาจิฮัลล่ะเฮ้ยทำไมมาสเวบลูดีเลยเพราะฉะนั้นเสียดีอันเนี่ยปัตติเตเสียคันซาจิกูเสียพูดไม่เพียวบีเม่มาสเวปีนี้บาร์เสีย เสียเฮ้ยโยจิตชินจะพยายามเสียเงินมาเป็นเงินตาบ่เสียเอาไปลูกจิตุสามันเอาดีมาลูกบ้าบุกว่า เสียกูเจ้าสาวเสียมาลูกมาสิเบ้เนาะเชียงอ่ะเปล่าเป็นกองกองยี่เหล่าสุเปล่าเป็นโดโด้มาสิเบ้เจ้าสาวลูกยาราเบ้อุสานะมาสิเบ้ปีนี้เจ้ายาราเบ้ยที่ที่เชียงอุปนิเนี่ยเสียอันนู้นปีนี้อาเก้าหนูบ้าที่เก้าบ้าม าสิเบ้อะไรที่เก้าเจ้าข้องนะอ๋อมาสิเบ้เชียงเสียเฮ้ยเสียเส้นที่ยันเนี่ยเปิดได้หรอ Tak jadi, kau mungkin buat apa? Masih berdiri, no? Okay, jauh balik saja. Aku lepas melayu malu. Nanti nak kau kau mungkin kau umur cinti nak jauh ni umur lalu. Siapa pasu lu dah balik? Oh, macam apa pio pio? Macam apa pio pio? Oh, siapa malu aku cinti ni? Oh, siapa tu ada lagi? Mama, macam apa? มาสเวมาพี่ได้มาสเวบาพี่ยามาเลยมาเราเสียวเสียเลยคุณรู้ป่าวเนาะมาเราเสียวเสียเลยมาสู้ป่าวก็จะไปเมมาสเวมาพี่ได้มาสเวเสียดเนี่ยเนี่ยลาบีมาไอเดียวมาสเวจริงๆปุ่นบอกได้ไงเลยพูดอยู่พี่มาตีเองเลย ตัวจะมาสเวพี่ฮันนี่กูไหมฮะมาสเวงูนี่เลยโอ้กับพี่ลงงูนี่อะไรกูเหรอมาสเวสิ่งมันช้ามาแต่พี่เอาเลยกูยิ่งบ้ามาพี่เอาไม่ได้ละติดบ้ามาสเวติดบ้าติดบ้ามาสเวติดกับบารีพี่เคยสระกูยิ่งมาติดกับอยู่อ่ะมามาตีบุเลมาจูซ่าเกี่ยวเลยทำไมแม่กูยิ่งสีมารอมาสเวสิ่งช้าต่อเนี่ยบ้ามาสเวสิ่งช้าต่อกูยิ่งบาลุบีอ่ะบีอ่ะ กูยิ่งลุกไม่มาบ้าไปพี่กูยิ่งมีแต่ยิ่งมารอมาสเวสิ่งช้างก็สิ่งเนี่ยถ้ากูยิ่งสั่งก็กูยิ่งสิ่งนั้นมาสเวมาสเวที่มึงอยู่อะไรยังงูมาตัวลิปูเลยเนาะงับลิปูอ่ะพามีขี้ทั่วใจมาเกาหลีโอมาส่วนยาดีอุดุกันเลยตายอะไรมาสเวตัวมาส่วนเนาะกูยิ่งมีอะไรสิ่งอะไรไม่เลยมาสเวมาตัวจริง งั้นไปลีมาตัวจริงไม่มีกูเจ็บบ้าล่ะไม่มีมาเลยกูยิ่งไม่สวยเลยง่ายสิได้ไหมมาสเวไม่มีกูไม่อยากได้บุ๋มละมาสเวเป็นมาตัวจริงสิมิชิวอ๋อมาสเวทำไมจีน่ะสวยชูลีอะไรงั้นลูกกับดีกาเซนิลีเดียวกันมาเล่าละเอ้ามาสเวมูนี่ตัวกูยิ่งเล่าส่งไปละ This is my birthday present for you เว้ยมาได้ละลาบ สิ่งโยชูโยส่วนสุดสุดบางแต่ต้องเวลาจ้าเด็กมาสเวสวยจีจ้าฮ่ามาสเวเนี่ยยังไรทาวเลยเจสุติมาเลยกูมาสเวจีจันมาเล่าละถ้าเลสเซอร์ลิเดสมอร์ลีกูต้องเงี้ยเต็มหัวยาจีเดียวตัวนั้นอะไรกูยังพี่ดูเวลาน่าติงอยู่ตรงปีกันเลยมาสเวสีบูมาสเวมาสีเชม่า มาสเวียเป้มาตัวนั้นมาบอกมาบอกเดี๋ยวมาสเวมาบอกเดี๋ยวมาสเวตัวจริงสิชีเด็กกับตัวนั้นยังงูมาก้าวอพยพสิ่งใดไอ้มาชีเด็กครูลากาหมดอ่างเลยไอ้ยังน้องมามาสเวใจจะมีกูยังจะไม่กูอิจฉาดีเวลาเกิดอะจะมาสิ่งนี้ช่วยการเดียวไม่เป่าอุจจาระเอ้ออะไรตัวลูกพี่ลาลาลูเลยจะมากูจะมาทิ้งมาอุจจาระของจะมาหน้ามันเลยได้เปล่าสิ มาสเวมาสเวมาสเวมีมาเมียเต็มมาเวมาสเวมาสิวมาลาดเอาละทางกูไม่ใช่เอาละมาลาดเนอะบุมาสเวมีมาลาดเนอะบุอะไรมาสเวที่เนาะนับไปจนวันนี้เนี่ยก็มาสเวอาเสียจะไปเสียมาสเวยตีวันกังสัง มาสเวหาเสียวันยาทับยาสุรติยาพิเคบูเรสุระเสียไม่เนบิชนะฮัลโหลเอ้าริฮาตั้งชิงกันกี่สัปดาห์มาสเวเอ้ตั้งชิงกันกี่สัปดาห์บ้าพี่แกบีพี่ตัวบีเนาะอะไรมาลุ้นใจยิ่งแค่บีอากูเนี่ยขามารอมาสเวดีกูลาอากูมาลาเดนอบดาเบโอเคโอเคบ้าเชียจิมาคุยตั้งบีมาลาดาบ้าเอ้มาสเวอุปายไซเนมาสเวเอ็คเคโม อุ้ยเหงาสิมาคุยตั้งบีมาลาดาบ้ามาสเวตั้งชิมเปียสูงเมลเสียมาสเวอุตเบติอย่างนี้เนี่ยตีมามาพี่ไหนน้องจัน โนตีมามาพี่วิยาสินเนอร์มาสเวตีมามาพี่วิยาสินเนอร์เนาะบางทีพี่ตั้งชิงว่าชิดดูพี่เขยบุเรมาสเวฮะ Cepu hang cepu nanti yang pihak buleh jangan sih gua malah atau bahu jangan lu sedang lu pelau be jual jazib si kamu amian ini apa wujud mesti ni orang bukan sebe siapa yang sedih no tawa masa be susah dulu yang sedih lu bebio ha ya le jangan tak kuro kau lebih aja masa be adanya lu ngam yang sedih meme jangan adinya unang le seni lu tiada ya jangan yang sedih mabe Yesedi, luri alam Yesedi, masa bayar poma, aku mau Yesedi. Di loka mama masa bayar unal leh nengen lu, tu mama siapa? Masabe. Mesti dia mah bari kanza ni ada. Mereka bari pun ni sudah aku hiti bah, masabe. Aku hiti bah. Lagi orang itu ada yang dah ati le, aku ini mahu lagi orang bawa ni kau. Tuh tu pun. Mereka lo ni saya pilih cengah sah na. Loka tak kulo mata kau cuit pun ni dia mahu aku ibu ini saya. Lo ni dia mesti orang yang tahu. Hari ni. Mereka kau itu pun nama dia ni dia. Mereka masih ada kau ini cincin ni dah dia aku. Mereka pun pop pop. Eli, tapi mereka masa bayar kau itu tak ni ni dia cincin mah. Nale aku pop pop. Eli ni dia kau ini sih sih sih ni. Sangbiu ni bapa masa. Hey, na betul lelu. Masa bayu. Betul ya lah untuk jawab ini. Okay, kau cumi. Masa bayu luhau ni ni betul ni, mama tuh je lo. Ini ya ini pun betul peni. Hala. Kurang kau cumi aku tuh je lo lo. Oh, dia ni pihon masa bayu. Tule dah bayu lah. Mampir nang kau cumi, mampir nang. Cuma bawa jali suli. Cuma di sini you sepi di makan ini lo. Cuma mulai. Tak sulit jalan. Loka ini mangi awang terutama awang mialu. Cuma ya kangana, tapi ibu ni a cina re cina. Cuma mai to me kutumi. Oh, sinu sada lusi jenah. Nilai pinjara dia gue mula. Cuma kutumi, lumu si kani, lumu cingu di, bangun jenah. Masa begi atau milya jenah. Pema langzari lo masa beti ni. Eh, pangunji ye tetek cimamu. Mei meling mati yau ni ni tinggi kami. Atet sazi cimua kami yara resai. Mei memai tiau ni ni. Cite dunia siengwe ma. Nama sune tenai ni yaile. Masa be ni ye. Cina de. Masa be sulura. Kutumi tiada mana. Eh. Cinji mau masa ni, cinji mau. Cini garo di time apa kita mau? Ah, ceno si payah ya, yo payah apa? Tu si cina ulu lili mesti cakap. Maya apa kita mau? Maya apa? Jangan lesu orang macam ini ya. Kuiya kau ni ni, kalau daun cium gerak sura, jangan ruh adi bebia. Pun habi bau kau dah dia tu suin le kau dah bebia. Masa bega cipi suin ni lah, tapi nale ya kete. Jangan ni ni masa begu tak habi cipi lau thaya dulu pi ni le. Jangan kulai bebia ku matan aw, tak habu cipi cuk pilai cini. Ya, hello. Hote kutemu, jenol lesho lagi dome. Tu tua jinya, tu api tu naji ne jinwe mana awasi doya. Jenol cibu nai mare, jenol kacih mige ragu. Aci surat jenol nahle tharade, asa pung ya thau thau maka, atiya kete ayah surat. Jenol tabo pung tua ibya, jenol pinya kau ngau ya tua ibi. Thank you. เอ็งเรามาจม่าเป็นลูกมาเสร็จมันนี่ไม่รู้ถ้าตัวบ้าไปอุ้ยเอ็งเอาเส้นทางเลี้ยวเลี้ยวซ้ายอวยเทรีเนี่ยตัวอุ้ยเอ็งเอาพิสิริอาล่ะทากันไปเอ็งเอาแต่ตั้งช่างเนี่ยตากลาดเดิมมาจม่าเอาลูลีเดิมสิกยุสักเหตุด้วยอุ้ยเอ็งเอาเจสุเต็มมาจม่าสีเรียบว่างขนาดกูปังทับ ขันซานี่อะไรซีซิงเดียร์นี่เย็นมีเกิดปูเบียนลังจวนนี่เลยจะมาขันซานี่อะไรอุ้ยเอ็งเอาไตตาโอเอ็งมินซีซิงเดียร์ขันนาเจงโนยาคัตเตงนี่เย็นจะมาชิซาบจะมาเอรีนี่เย็นอ่ะปีไปทักกว่าตัวบ้านจะมาขึ้นรถสีจะมามาสิ โอ้มาสเปย์เงี้ยขันเดล่ะตัวบ้ากูเหรอตัวบ้าตัวบ้าเมื่อตัวลูกยากูเมื่อสานาแต่ตัวเนี่ยมาเลยเมื่อพี่อดลูกเล่าเอ็งยิ่งสวยเลยเอริเล่าเอ็งเด็กากูเมื่อกูได้พูดมาตัวเลยกูยิ่งกับพูดไปดมมาบ้ามาสเปย์สิฉันนับกูยิ่งลูกลาบ้า มาสเปย์จีซ่าวันนี้เชื่อมดวงจีวันนี้เชื่อมดวงจีเลยจ้าซ่าก็ได้มาสเปย์เอ็มว่าเสียงอะไรเงี้ยนี่เรียกเสียงเลยมาสเปย์พามาไม่ชิวเก๋อวิ่งจะเทกุลคุณเสียงอะไรกันมาเนื้อซ้ำมาโอ้มาสเปย์แบบนั้นแบบเดียวไปตามเลยเลยฮัลโหลเนื้อซ้ำเลยมองเงี้ยดูเนี่ยพี่เสียงอะไรกันมาโอ้มาโอ้ดีบ้างมาสเปย์มาโอ้ดีบ้างโอ้ดีโอ้ดี ไม่เชื่อมันเนี่ยแต่ตัวนี้ตัวนี้อะไรเสียงขั้นเลยจ้ะชิคกี้พายเนี่ยแต่ตัวนี้กูยังไงเสียงเอริเสียงจริงไหมมิวมาสเปย์ไปรู้มาสเปย์ขันซานไหนสมชีโร่ลูจีน่าพามาสู้ยานี่ไหมมิวเอริเอโยมาสเปย์ช่วยบงช่วยนังมั้ยมิวมาสเปย์ช่วยนังทาร์เรกไปลองทาร์เรกลองเอ็งจีทางจีโร่ไปมีเนี่ยทุกข์ เงี้ยกันยูโรไปชูซ่าเลยมาสเปย์โอเคป่ะมั้งมาสเปย์โอเคป่ะมาสเปย์มองนี่ไปตรงนี้จีนี่น้องมองน้องมาพี่ไหนมูแบรนี่เนี่ยมาพี่ไหนมูฮะมาพี่ไหนน่ารู้กูบ้าพี่ล้อจุดอยู่ลุกขึ้นอะไรมาสเปย์จะน้องเนี่ยมาสเปย์จะมาซีนสีชาเกบีน้องซีนจะยิงชาเกบีกงซีนเนี่ยซีสุดเลยปัตมาซีชาเกบีสิงะมาสเปย์เนี่ยจะน้องเคว้งเกียร์เลยน้อง อากูชาเลยสิกะปัตมาสิจะโบบี้จีมาเลยสิลูมูเยสิบาร์เบียพี่นะกูเชื่อมามาสเปย์อุ้ยเอ็งอย่างเดียวเหมือนสิโอ้โหเดียวเหมือนสิเดียวเหมือนเดียวเหมือนมาสเปย์น้าเลยน้าเลยยามเอ็กมาสเปย์ตัวมันชิบุเดี๋ยวมันชิบไหนมึงขึ้นเลยเถอะเก๋ไหมชิดามาชิดาแล้วน้าเยียกิซะเดี๋ยวอุ้ยเนี่ยใส่เนกิซะบ้าอากูจะเอาไอ้ด่าลูมูเยเนี่ยเบม่า ดูดูเอซองเทนไลน่ายามเลยเจ้าติดสัตว์ไม่เอามาสเปย์มาจ้าไม่จ้าจีเลยจ้ายามมาเบ้ไม่จ้ายามมาเบ้แต่ยาอุบลียามาสเปย์ยาอุยกองเยตยาอุสันนิพิเดอุยกองมาสเปย์ยามาสเปย์ก็บอกดูดูมาดูดูเนาะแต่ฉันเดี๋ยวยามไม่มาเดี๋ยวกูอยู่ในกูสีเดมายาใจข้ากูสีเดเนาะมาสเปย์จ้ารู้อุยกองก็บอกมาดูเวเนแต่ฉันอยากจ้าแต่อยากกูอยู่กูไม่สีบุบยา มาทามามาพี่ยาลูกเจ้ามุดวยยาตีเสียที่ยาอุดียามาพี่ยาลืมยาอินดูอยู่กูยังไม่ชีบูมาทาโอ้จะนอนสักลุงจันทร์วันยี่ดีขันงั้นมาสิเว้ยดีขันมามาสิเว้ยพาลุงมาเลยยี่มามาสิเว้ยตั้งแต่ลุงจีลูกเว้ยนี่ตัวเรามาเยอะสักมังมังมังมาสิเว้ยอุ้มเกินไหนน้องนายมังมาสิเว้ยอุ้มชิดเดียวสักโอ้ชี้ตัดดีชี้ยามัน สงสารไหมสุดาพาเลยเดี๋ยวสักมังมังเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่ามาสเปียเดี๋ยวว่าเชื่อสงสารยี่ยามไหมตัดดีชี้ยามไหมสุดามันเจจะนอนรู้ว่าลูกหลานเรียนเนาะเนาะ စင်ရင်တရားနဲ့အဋ္ဌဉံတရားဆိုတာရှိကိုရှိတဲ့စင်ရင်တုံနဲ့အဋ္ဌဉံတရားဆိုတာရှိလို့လည်းပဲတက်ရှိတရားဝါးတွေဖြစ်တဲ့လူတွေဟာတခြားတက်ရှိတရားဝါးဖြစ်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ချားနာနေတာပေါ့အဲ့ဒီစင်ရင်တရားကိုခွာချလိုက်တဲ့နေ့ဟာလူတွေဟာတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့တဒန်းနဲ့တစားနဲ့တမောဝါးနဲ့အတူတူဖြစ်သွားကြမယ်မှတ်ထားမှတ်သပဲလေးလေးနဲ့နဲ့မှတ်တာနော်လေးလေးနဲ့စဉ်းစား မှတ်သပဲတီဗီမောင်မောင်အပြောကောင်းလေးရှောက်ပြောနေလားမဆပဲတီဗီ ခပ်ပါလားကွာ မဆပဲဟာအပြောမဟုတ်တော့လို့တပတ်လုံးဖြစ်သွားလို့မောင်မဆပဲလက်မခံနိုင်တာမလား သော မောင်မောင ်သောမဆပဲဟင်းတော်တော့တော်တော့မင်းကကိုချစ်ကိုစော်ပါတာပဲတပတ်နွမ်းတာတို့အပြောမဟုတ်တာတို့ကချစ်နဲ့မဆိုင်ဘူးကွာကိုဟာချစ်ကိုကနန်းစက်နဲ့ပေါင်းပြီးတွက်ချက်နေတဲ့လူမဟုတ်ဘူးချစ်တတ်တဲ့လူရောမဟုတ်ဘူးသူပြောနေတာကစီးကိုပြောနေတာ မဆပဲငါခေါင်းအေးထားစမ်းနော်ခေါင်းအေးထားပြီးတော့စဉ်းစားစမ် းမောင်ကြ ီးကိုဟာလူပညာတော်မှာတယောက်လောကမှာဒရမဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အမှုပညာကလွယ်လကုန်မှာဘာမှမပိုင်ဘူ းငွေကြီးတနာ ဂုံပကသနာရှိသူတွေသွားမှုကျွန်းကျင်နေတဲ့သွားမှုတွေးကျင်နေတဲ့လောကမှာအော်တယောတလဲရဲ့စာတယွေးနဲ့ဖောင်တင်တစ်ချောင်းကိုအရင်ပြုတ်ပြီးရည်ရည်နေတဲ့အမှုပညာသမားတယောက်တို့ပါလေတို့တော့အမှုပညာသမားပါလေအမကံပြစရာဆိုလိုကိုရှင်တရားနဲ့ရိုးသားမှုဆိုတာလေးပဲရှိတယ်ဒီနေ့မဆပဲကိုကူလက်ခံလိုက်ပြီးဆိုပါတော့နော်အချစ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတခုတည်းကိုပဲရှည်စမ်းတင်းပြီးအရာရာကိုမျက်ကွယ်ပြုဖို့ကိုကဟာဒီမဆပဲကိုလက်ခံလိုက်ပြီးဆိုပါတော့ ကဲ ဘာဖြစ်လာ ပြောစမ်းပြောပါမပြောပြောပါအောင ်ပထမဆုံးကိုဟာသူများသားမယားကိုတရားမဝင်လက်ခံပေါင်းနေသူဖြစ်သွားမယ ်တရားဥပဒေအရ သူများမယားခိုးဖြစ်သွားမယ်လူမှုရေးရသူများမယားစာကိုသူဖြစ်သွားမင်းနားလေလား တရားတော်အရဒီကနာတော်ဆိုတဲ့ဘွေးတစိတ်ကိုအရှင်လက်လက်အသက်ခံရမယ်စဉ်းစားစမ်းမှမဆပဲရာ လွယ်လေလေးမင်းမတွေးစမ်းပါနဲ့အ ေးတို့ပါဝင်တို့ရဲ့အမှုပညာလောကတစ်ခုလုံးဟာလေတို့ကြောင့်ဘလို့မျက်နှာငယ်သွားရမလဲဟမ်ဘလို့အတိုင်းထားသည် လူတကာရဲ့စရိယကမပတ်လဲမျိုးရမယ်တင်ငယ်သွားမယ်ချင်းမြောက်သွားမယ်ဆိုတော့မင်းမသိဘူးလားအချင်းကြောင့်ကမင်းမသိဘူးလားပြောစမ်းပြောစမ်းပါ မောင ်ပြော မောင်လက်မခံနိုင်လဲနေပါမောင်လက်မခံနိုင်လဲနေပါမဆပဲကုသူနဲ့မဆပဲရှိပါစီရော ဟ မ်မဆပဲသွားပါမယ ် ဟမ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီငရဲတွင်ကြီးကိုတော့မဆပဲပြန်မသွားဘူ း မဆပဲဘဂဝါနဲ့မဆပဲရှိပါစီလို့မဆပဲသွားပြီ မဆပဲနေမသွားရဘူ း နေမသွားရဘူ းမဆပဲသွားပြီ နေမမိုင်းနေမဆပဲနေခလေးမတော့ဘူးနော်ချင်ရရေးရှောက်လို့မရဘူးနေမသွားရဘူးဒါပဲ နေပါဦးမဆပဲခဏလေးနေပါဦ းဦးရဲက ဦးရဲက ကျွန်တော်ရဲကောင်ပါလူစင်စစ်ကနေငရဲကန်းကိုစောင့်နေရတဲ့တကမူးကြီးရဲကောင်ပါ။ဟု တ်။ဟုတ်ကျွန်တော်ရှင်းပြပါရစေမေးခေါ်နော်။ ကျွန်တော်ရောက်နေတာကြာပါပြီကိုသစ္စာ။ဟ ာ။ ခမရရဲ့စိတ်ကနေအတွေးခေါ်ကိုကျွန်တော်ဂုံပြုတ်ပါတယ်ဗျာ။လေးလေးလေးစားပါ။ဟော။ကိုပြောတာကိုနားထောင်ပါဦးမဆပ်လေ။နားထောင်ပါ။ နားထောင ်။ ဟာ။ရှင်းမြင်တာလေကျမမကြည့်ချင် မဆပ်ပဲ။ဘာလို့ရောက်ပြောတာ လဲ။ရှင်းတော့အားလုံးကိုမောင်းတယ်။ ဟာ။ မောင်းတ ယ်။မဆပ်ပဲ။မဆပ်ပဲ။ဟာနေအောင်လေမဆပ်ပဲ ။မဆပ်ပဲ ။ဟာ ။မဆပ်ပဲ။မပြင်းနဲ့မဆပ်ပဲ။ကိုရှင်းပြရအောင်နားထောင်ပါဦးမဆပ်ပဲ ။ကျုပ်ပြန်လာလားလားမ။မပြင်းနဲ့လေပဲ။ကျန်လာကြစမ်းပါမဆပ်ပဲ။မဆပ်ပဲရှင်းမကား ။ကား။ဒီမှာပြက်စဲกว่าရှင်ကြောင့်စာချုပ်ပါကိုသစ္စာ ။ ကျွန်တော်အစင်းနဲ့လှုပ်ပြီးမှလိုက်လာတာပ ါ ။ကျွန်တော်အားလုံးကိုအသေးစိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှလာခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်မှပါတယ်ကိုသစ္စာ။ကျွန်တော်မှပါတယ်။အထူးသဖြင့်ချစ်ရချစ်ရကိစ္စ။ငါရှိုင်းပြီးအတိရခက်တဲ့နှလုံးသားရေးရကိစ္စက ိုဟုတ်ကဲ့ ။လွယ်လွယ်ကူကူတွက်ခဲ့မိတာကျွန်တော်ရဲ့အဓိကအမှားပါ ။ကဲဦးရကဟုတ်တယ်ဟုတ်ဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ရပဲဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ထိုက်တာတွေဖြစ်ရတယ်လို့ပဲကာကြမှာဆိုတဲ့မမြင်နိုင်တဲ့တရားကိုပုံချကြအောင်လို့ဦးကောင်းနော်နော် มาสเปนเนี่ยปัดเสร็จลูกโอเคจนเราเหมี่ยวลิ้นเจกงซงเนี่ยจ้าบาบิกูเตซ่าเชี่ยลูกูอยากปีเด็กนอกนอกเสร็จด้วยอภิอชิสุรากูเลยเชิงตันยี่ยาลามาเป็นสุดเหมี่ยวลิ้นเจนมาสเปนกูจนเราเล็ดแท้เลยโอเคโอเคทับไปไหมสิ่งที่ปีนทำบิขันซาเจจีมาลอนเนี่ยดีไม่เคยฮะ จะน้องกูกางงี้เป็นยาปีตัวมาจะน้องมาจะไปกูตะเคียนชิดจะน้องยูมาเลยจ้ะแต่ก็รู้ยูมาเลยน้องมาเลยจ้ะน้องน้องส่งมาจะไปเอ๊ะสาวกูยาปีเด็กน้องอาบยามีอะไรล่ะส่งยาปีมาจะน้องไล่ลากันอ๋อมาจะไปฮะตู้ชิดเดือดยิงเว้ยมาเปลี่ยนเลยน้าคู่ไม่สวยเลยน้องเสียไม่ใช่จะน้องน้าคู่ไหนเอาเปลี่ยนเสื้อกว่าชิ้นยองสาวกูยิ่งเก๋ว่ะ กูเดี๋ยวสั่นเนี่ยปังเต้ไม่สวยเลยจันโอจีจีบิวเนี่ยเล็กทับปีกันโอ้โหดีดีมาสเปกูส่งเงียบเราไม่สู้ร้อนโอเคจันโอตีนี่ร่าจ้าวาบิกูเดี๋ยวสั่นจันโอตีนี่ร่าจ้าวาบิมาสเปกูส่งเงียบปีเด่นน้องมาแต่เนี่ยเด็กบุคคลใจยังไม่วุ่นนารีกูเลยคันใจเนี่ยจันโอจูดิมีลิจิเงียบร่าจ้าวาบิกูเดี๋ยวสั่นจันโอจ้าวาบิโอเคโอเคลิซ่าบาร์เลยอุยเอ๋งทำไมเนี่ย ลูจีลูกของปิดตาหมู่กันเลยจันโอเลซ่าคงอยู่อะไรเปล่าคุณเนี่ยมาสเบกุบลาอุติชิดเดือดสุดอะไรเปล่าจันโอน่าเลวอะไรจันโอน่าเลวบาบีจันโอบ้ามาเสียมาเบียบยาสินเนอร์เปล่าเอ๊ะที่กี้สารุดีมาเปล่าฉันน่าเลยใจยาวแล้วเนาะเยอะฮ่าจันโอรู้เสียงกูตัวใจยาวเข้ามาบีกูเดือดเข้ามา ลูน่าตรียานี่บ้าบิคุณยะเชนิการ์โรสู้ยังจะเสียงก็ล้มละบ้าบิแต่คู่รักสิเดียบยะโอเคโอเคสิสิ่งที่มันก้าวมุ่งยะเฮ้ยยะเฮ้ยเดลูน่าอัตโต้สิที่ใครเดียวยาวันโอเคโอเคประตูก็มาไม่ตัวเจมูประตูก็มาลายาบุลุเลยเปียวนี่บ้าบิโอ้ดีลูเจมิวมาเชนิมิวมาบอกเลยโอเคเสียวันเดียวเนี่ย จันนอลูนายลูซานาตายสองยามาพิบัติโอเคโอเคโอเคดาวรอลูจิเมนูตัวพ่อปาลีไปนะจันนอลคนรู้บ้างกันยังจันนอลตัวพ่อปาลีดาวดาตัวพ่อปาลีดาวดาวจันนอลเป็นลูมามาเอาไม่ได้พ่อปาลีดาวดาจันนอลโปรวินเนสเดียวง่ายจริงเลยคุณยังซีอยงอาบิวใส่มาจันนอลตีไปเลยแต่ไม่โอบีพี่สองลูกอ่ะยาวอะไรคุณยังโอ้โป้ก้าวมาเลยโอ้จีซูบาไปดาวดา บาลูยามเลยบาลูจะนั่งลามยังเปล่าอ่ะพ่อเป็นไงนี่เปล่าเชนี่เป็นไงนี่ฮอบบี้ฮอบบี้พี่เรศรุ่งลิซินฮอบบี้ฮอบบี้กองยุ่งเพียงเลยกว่ามาเป็นไงนี่ฮ่าแต่มาสเวมีน่าจะคุ้นลุงยุคเจ็ดสิบเอ็ดพี่บีโอชิดเพ็มมาตั้งแต่เด็กที่คุยงาช่วยยืนตัวละฮะนี่สินใจไม่เอ็ดใช่ไหมอ่ะที่ก็อาจารย์สูอ่ะที่ก็อาจารย์สูที่คุยเฮ้ยเด้ไม่เป็นไรมันเนี่ยอุยยังกองยี่อ่ะเป็นกูขนาดเพื่อเท้าแล้วขนาดเพื่อเท้ Mene be tu ni mesui ngo. Tegelu, uye kang wale, nego song piace tain. Mene tu ni lagu, tabo tu le sui ngo. Nego ga cini mesui, balau be uye kang wale, tabo dudu madudu. Wagaro luwa lakane mahmu pukwa. No? Aku lo masuk ke yobi asim ya pihdo ale. Dogi dia bawa aku yau doa bih soya kama. Ada mungkin saya mekwa. Kaya kau, membaca selalu, baca selalu, sekarang. Ayeh, jizu cium show, langsung langgu aku show. Mungkin dia macam cipta mungkin cipta macam apa kan lomba alat cipta. Tapi macam cipta macam apa alat cipta tu abis sudah aku alunga tinja. Jadi mereka duka dia orang macam ni, mungkin pasal ni. Kau tu salah tahu telai kau, macam ni. Agar orang macam ni nak buat macam apa ye? Macam ni nak buat macam ni nak. Tapi ulang cipta buat macam ni macam ni nak. Membeli ubi alat cipta, mungkin cipta. Agar tu bukui dia buat macam apa semua buat macam tu aje ni, mungkin cipta ni oma. Ayo, nunggu mungkin solo layar, nunggu masih kau bi ada naik masih. aku ni ekran yang mas solo lah ya. Ah, mak ni oleh siapa mesilu? Lolo aku busuk ke tuar eh, alu ngatinya. Membeli cini mabe pipi mewu cete tu dia oleh neyo. Mee inong sih yau jadi oleh neba. Mee nama mama jaya roma. Mama ngajaya roma. Ngatua mabiu macam macam. Ngabehu macua mabiu. Jenaruh mana kabe parti kiri bawa uye kau? Okay. Si makan orang pihak mana dia? Kan cuma lupa dapat apa? Jenaruh ni oleh bida bawa doktor. Provinus biasa kaya le. Jenaruh tidak dalam curi mesti tapi bawa. Iya. Roro sedap kain yang mengkli dia. Lalu pihak damnya ni itu saya macam uye. Dah ada uye kau? Okay. Kute sah surah. Okay. Jenaruh bagaimana? Jenaruh. Okay. Kiri bagaimana? Tu kan mata luar. Tu parti kiri ni mah, uye kau ni kudis saru ni asalung gua, tapi ayah ni tu ilu barai re. Ada doktor tanya ni kunjiba saunjin bawa solo kena. Oh, okay kena. Oh, macam mana ni asalung jauh ni bilu, kau bawa kena. Oh, kisah macam apa kena? Oh, jauh ni ni bila bawa. Okay, okay. Uye kau ni kudis saru, wenai mabik kena. Kau mabik. Ha, tiang masak. Sinu cuti sore, masa beli. Sore pagi tu pun lu, kau senti mui, lapa aku pengen senjari. Masa beli, mana jadi? Jenaruh jodoh, tahu apa bida apa masa beli? Tahu Ravenous kat Piopialu, guru cini iya ya guru jodoh ni ti bida apa masa beli? Tapi letu ni ada bau bi si macam siapa ni? Okay. Tapi, letu cajak, hisunya ya. Biawa masa. Hino cide masa ber. Di bawah di cini usang ni. Yang jari memotu dalam de, mengkli tiang ye lapa mule. Cuma manusia. Masa ber. Dia cuma mimi. Hino ni yang cuma betul junai om ni. Uye kang, aku kena jin biawa ya. Okay, mana tu ye? Dia pun kamu dia apa? Okay. Jangan om pilih aja ni kudus sah. Ya. Kudus sah aja pilih. Jangan. Jangan ye ni mah pilih aja pilih lah. Sendiri sih pilih apa? Okay, wah. Uye kau ini pilih mana tu? Jangan. Jangan kau bawa pilih pilih dia lu wah. Okay. Okay. Melu ni. Pilih ni ni ada. Tidak. Jauh biar sih biar pilih ni ni mana ni. Jogi tak pilih ni dek masa beli. Cite, jatuh melu. Betul mah ye ye wong, mah pilih ni jauh. Mahu buat masa beli. Jadi dia mah doa mah bo, kita asuh ye. Jangan ye pilih dong me. Uye kau, jangan aku pilih wa. Pilih aku tu sa, pilih wa, pilih. Okay, masa beli. Si. Kau masa beli aku aje ngah cite. Uye kau ni inang cah doa bila nak malam beli masa beli aku cie ni dong me. Aku lo masa beli ha, pihak dua le, cik mana le beli masa beli buat ni dong beli. Kan saja cik ada masa beli ha, aci sedek kui, tapi dah aku tiba le mebi. Aku, kau yang kau ngadi awak pun beli lo, cik itu beli kuasin pemain, masa beli kalau aku buat dia resui pak. Kau masa beli aku letak je macam, masa beli beli awak cik ni mahu apa sih sih, kau masa beli awak cik ni mahu apa, aku yang kau ha masa beli amir dan kau pun tahu. Oh, uye kau jangan aku keluar ya. Okay, okay, apa tu pak? Keluar pada aku desa, keluar pada. Okay, kemas apa? Si. Aku ini biar apa? Biar apa uye kau? Aku ini masa beku cipte, maya gengerega cipte. Masa beku ni ne, aku ini gua macam mana aku ini? Tapi me. Cipta sikit kurang ni masa begu aku iya orang juga. Aje lemah ya bawa yang terlalu. Masa begu ane ni aku iu cila lemah tu ni. Aku iu terkata yang lemah. Tapi me, aku tinggal lu pi malaga masa begu. Lewa aku pi malaga. Enau song masa begu ingat sendu aku. Aku iu masa begu lewa lelu song song ya romesu dah gule. aku ini tiket. Dah jauh lemah sebab sejak nabu adika tapi aku ini lain lagi. Eri lu lain lagi deh cewa. Kau desanya mazhab aku. Aku ini koran cici biu leter bebo le, biasin sumpia bida. Tadi aku desa aku ceno biu biu agi bida bino. Hoba deh mazhab. Uye orang dera aku rumah mana? Kasih dia bawa uye lah, kasih dia bawa. Tapi me. Aje nego lepas le, aku sian biu lagi nengi ma. Mazhab aje tu aje. Enau katakan. Nau song dia aje nego yang berhati suara. Aku lu aje ni miuma. Mungu aku ini belu ma masuklah nai nabo mazhab. Belu ma masuklah nai nabo. Cuma. Okay. Mazhab aku ini belu ma masuklah nai nabo. Mazhab bebawa yau yau. Belau be Allah bie bie. Mazhab ha aku ini aje. Mazhab ha aku ini tiawu seni. Aku ini aje kita. Tapi mereka kurang cuci tawa. Tapi kalau mazhab yang aku jigo macam ni mu, kau pisahnya we aturu neje mara soye no. Aku ini pasal lawa mesuara aku sisa bida. Aku mazhab sompia dia tahu. Sana si aku lupa ingwe, lupa ingwe aku ini. Kita tiawu biasa jang sajuk. Kita tadi kerja macam cionya mesamujan. Kau tu sana mazhab itu gule, aku ini korai. Di mana lecak pilih? Tapi me, mana aku ini cipta mazhab? Aku ini ni ada yang nak cipta. Aku tadi cipta. Aku mah pobi cipta. Nau lecik ni umah. Dah ura mazhab itu umah. Jangan aku kulo bagu tu sana. Jangan aku kulo bagu. Aku ini. Mazhab? Mazhab mengulai le, aku mana ni kau kata si tidak usah, mengulai tidak. Tidak mazhab, tidak. Aku ini saya makan si hari pion mil le, aku ini aku lupa. Tidak mazhab, mengulai, mengulai, mengulai. Mazhab, aku yang tak lalu ngomir apa sih? Mazhab, aku yang tak lalu ngomir. Mazhab, cari mila. Wei nelo cari mnyi mahu bawa, mas wei udah buat di sini saudara, cuma biar nanya diri, aku ini aku tu saru, mas wei cuci di mana? Mas wei, cilo cara, wei le tawai, mas wei ya buat sih, lulu lala sumpah kau pilih aku yule, mas wei cuci di mana? Masabe, siapa malu jinu ke ya bi? Cetu tiang lu cikemi, kote say, mau yang ni jadi ya? Kaimi rauli, masabe cuci di mana? Masabe, sunlong ni cikgu, tang tap ya ini cari, koi ni kote saru ya cikgu, tapi ya ini kayu kui ya ni mimi tadi yang ni. Masabe kau ini lo masuk mahu sih. Tapi me, kau ini aku disahu makau gini ya. Masabe li ini kau ini masuk piat cari, masuk piat cikku si piwa. Hubari, eri masuk piat cikku siapa ima? Masabe kau ini aku disahu tuh kan apa? Piwa masabe, kau tu nafau ni bang, siapa? Piwa masabe, piwa pun mui lele na piwa lagi. Cuma sesi siang awak melam, cuma suapi babi. Suapi babi, hebat. Toka pri dewa miri, tenyini teteini, tang lang miri lupa waya temuriannya. Masa be caw tua babi, caw tua babi. Dukari, dukari, si mojini, ngucu jini, biasun jini, kuine jini, luri sandari. Dang ramuli, cang jamuli, kuahui ni ada ku. Api baik kata aku, masa besung tapi babi. Belum ni apa ni? Sesi siapa ni? Masa bebuai, nyinyan elang, makan elang, pintu melang. Masa beyuai cepi babi. Ah, cuaca siang, cuaca. Era. มาสบายมีเงี้ยมาวิ่งเว้ยโดดเลยโดดเลยบ้างสกายตังอยู่ปรมาติริกูจามาได้อุติลาเชมบวานิสาเตนาริวสาชาปีนี่เลยโดดสันนาบ้างโดดสันนาโอเคจูดินซีเซนทารีได้เสียลิโดดสันนาสาเตนาริวสาชาปีนี่อะไรมาสบายอุกโควิดด้วยช่างงูตะกุดกะเชิงปีบีจวนอะไรบ้าง มันเนี่ยผ่านสุ่ยมาสบายฮะเสียลิโดสันนั่นเองดูสกายอยู่ไล่ตัวมาหรอกเนี่ยสาพยายามจะมีรบกวนนี่ตาดนั่นเนี่ยมีมามาสบายบอกว่าอยู่ไหนน้องดาดนั่นจะสีว่าสังเกตไม่รู้สงสัยพี่บ้างมาสบายมาสบายจะเกิดสงสัยพี่บ้างจะเก็บอะไรกูอีก มาสบายยังสมเพียชกูทุบ้ามาเพียวเสียมือรบกวนมือรบกวนน้าสาวนี่เนี่ยมาสบายเพียวจีน่ะเพียวเพียวมาสบายมาสบายหูไอ้น้องเชียงของเตียกปีบีเดี๋ยวสาชิชิตามมามาไม่ยามมามาคุณจะดีเลยเดี๋ยวสาชิเกเรจีสุเชียกูอยู่มาสบายก็ทุกข์กี่บาทมาสบาย กูยังเนี่ยดูนี่สิกาละด้วยกายกันวสิกันมโนกันดูพี่เปลี่ยนมาจูโลมีเกติยาชินมาสบายกูคุณผู้ชิคุตังมามาเลยฮ่าฮ่าบารุบมาสบายบารุบบารุบเอพี่ชินเลยจีบาสิจันจันมามาจันจันตาตาชีบาสิกูยิสุตองเลยไป โอ้ยอะไรเลยลูกราชินชิมีลูกกันจวนเนาะมาสเวยโอเคอากูฮิตตัวเมมาสเวยอากูฮิตตัวเมตัวเมกูดีซะฮัลโหลคุณลูกจ๋าโอเคโอเคโอเค มาจังมันอะไรมาสเวยรู้เหรอปะ ที่มารีเมกันนัดคุชงยิงมาบีบอลีมาสเวชิสุมังมาสเวอันนุกิลิลาเสียตมาตุโกมาสเวอุชากระโดดเก็บอะไรมาสเวกูนงนั่งลงตรงมาลงนุพี่พี่มาจิวลมีเกลียชีคุยลบามังยีคุยลบา คนละบาลกันเลยเจ้าคนละบาลอีจันเนี่ยล่ะมากันเนี่ยล่ะกูยึดเชื่อตัวเองเจ้าไม่กันเลยจ้ะเลยเสียกูอยู่ไม่เอาเจ้าเสียกูอยู่เลยเสียกันเลยกูเป็นเนี่ยล่ะชอบตัวเองล่ะจ้าจ้าเนี่ยล่ะปีเดียวว่าตัวกันไม่ต้องลาบี เจ้าข้าอเมียวสูบวันดีนี่เลยล้างกูบ่มาอย่างตะกอนรู้ไหมไม่ไม่ไม่ไม่ตัวพี่เจ้าเนี่ยเอามาเป็นมาสเวจุกเจ้าเนี่ยเอามาเป็นฮ่าทุเล่ทว่าไหมมาสเวจุกทว่าไหมสมุนยาโนแล้วกีมา Mazaveyi, Mazaveyi, Mazaveyi, Mazaveyi.